Gającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zaapelował do rolników, żeby przestali blokować granice. Polska chce sankcji wobec osób związanych z Rosją i zaangażowanych w ingerencje w procesy wyborcze. Wręczono medale Powstanie w getcie warszawskim. Premier Donald Tusk zaapelował do protestujących rolników, żeby przestali blokować granice. Szef rządu po szczycie Rady Europejskiej w Brukseli mówił o niezwykle trudnej sytuacji, w której Ukraina znalazła się po ostatniej serii rosyjskich bombardowań. Zdaniem szefa rządu najbliższy czas może być rozstrzygający dla losów tej wojny. Chce zaapelować do wszystkich bez wyjątku w Polsce, by nie robili niczego, co może szkodzić Ukrainie, powiedział premier. Będziemy musieli podjąć decyzje, które będą chroniły polską granicę i przejścia graniczne. Dzisiaj nie możemy pozwolić na to, aby niezależnie od uzasadnienia dla protestów, dla niezadowolenia tych czy innych grup, przejścia nie mogą być dłużej blokowane, bo nie możemy dzisiaj w żaden sposób szkodzić Ukrainie w sytuacji, kiedy rozstrzygają się losy wojny. Podczas szczytu w Brukseli przywódcy dyskutowali również o wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej. W sobotę decyzję o przekazaniu Ukraińcom rakiet Patriot podjęły Niemcy. Polska jest jednym z krajów, które chcą sankcji wobec osób powiązanych z Rosją i zaangażowanych w manipulację informacjami i ingerencje w procesy wyborcze. Poinformował o tym prezydent Francji po unijnym szczycie w Brukseli. Emmanuel Macron powiedział, że kraje wspólnoty jednomyślnie opowiadają się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji, a priorytetem jest zapobieganie rosyjskim działaniom destabilizującym. Musimy obrać za cel tych, którzy z inicjatywy Rosji wspierają działania destabilizujące w Europie, zwłaszcza jeśli chodzi o manipulację informacjami i ingerencję w nasz kontekst wyborczy. W związku z tym będziemy wzmacniać naszą zdolność do obrony i odwetu. Dlatego też Francja wraz z wieloma partnerami, krajami bałtyckimi, Polską i Holandią, zaproponowała otworzenie nowego europejskiego systemu sankcji wobec osób zaangażowanych w taką destabilizację. Emmanuel Macron podkreślił potrzebę nałożenia kolejnych sankcji na Iran. Mają one dotknąć przemysłu militarny, a konkretniej produkcję i transfer rakiet na Bliski Wschód czy do Rosji. Ukraiński atak rakietowy na Krymie zniszczył rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, tak twierdzi ukraiński wywiad wojskowy. Tak też wynika z nieoficjalnych informacji. Do ataku na rosyjskie lotnisko wojskowe w Dżankoj doszło w nocy z wtorku na środę. Ukraińcom udało się zniszczyć m.in. rosyjskie wyrzutnie rakiet S-400, ale także stacje radarowe. Według ukraińskiego wywiadu w ataku na lotnisko w okupowanym Dżankoj zniszczone bądź poważnie uszkodzone zostały 4 rosyjskie wyrzutnie rakiet S-400, 3 stacje radarowe oraz punkt dowodzenia obrony przeciwlotniczej. Zniszczony też został mobilny, nowoczesny kompleks Fundament M, służący do monitorowania nieba. W ataku zniszczone też mogły być rosyjskie śmigłowce i samoloty. Według ukraińskiego analitycznego portalu wojskowego Defense Express do ostrzału Ukraińcy najprawdopodobniej użyli zachodnich rakiet Atakams. Jak czytamy w analizie ekspertów, zniszczone rosyjskie wyrzutnie S-400 miały bronić przestrzeni powietrznej przed ukraińskimi rakietami. Nie uporały się z tym, podobnie jak i zniszczony nowoczesny rosyjski sprzęt radarowy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Medalem Powstanie w getcie warszawskim w przeddzień 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie zostały odznaczone osoby i organizacje zasłużone dla historii Żydów w czasie II wojny światowej oraz dla dialogu polsko-żydowskiego. W warszawskim Muzeum POLIN wyróżniono 10 osób i organizacji za działania dla kultywowania pamięci o wkładzie Żydów w rozwój Polski, wspólnym oporze i walce z niemieckim okupantem. Medalem nagrodzona została Fundacja Abrahama Zuckermana, która od 15 lat działa na rzecz zachowania kultury, historii i edukacji z wielowiekowych dziejów Żydów Zagłębia Dąbrowskiego. Głównymi celami działań są ochrona zabytków kultury żydowskiej i upamiętnienie obecności Żydów w Będzinie i regionie Zagłębia oraz Górnego Śląska, mówiła Karolina Jakowieńko z nagrodzonej fundacji. Będzin przez to, że jest miastem jeszcze nie do końca takim zrewitalizowanym, odkrytym, to jest dla nas absolutnie takim open air museum, czyli po prostu żywym skansenem. Odznaczenia zostały przyznane przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej oraz Żydowski Instytut Historyczny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. I na dobry wieczór, faktycznie dobry wieczór w Stuttgarcie, gdzie Iga Świątek wykonała pierwszy krok w stronę obrony tytułu w turnieju Porsche Open w randze w WTA 500. Pierwsza rakieta świata awansowała do ćwierćfinału po wyeliminowaniu w dwóch setach i w nieco ponad półtorej godziny Belgijki Elise Mertens 6-3 i 6-4. Kolejną rywalką Panny Świątkówny będzie triumfatorka US Open sprzed 3 lat Emma Raducanu z Wielkiej Brytanii albo dobra znajoma z tego sezonu Czeszka Linda Noskowa. I jeszcze jedna pomyślna informacja tenisowa. Nasz deblista Jan Zieliński zagra w półfinale w Barcelonie. W ćwierćfinale Polak i Monakijczyk Ugonis pokonali Meksykanina Santiago Gonzaleza i Francuza Eduarda Roger Vasselina 6-3, 3-6 i 10-3. Gorzej ma się sprawa z dzisiejszym występem reprezentacji Polski w hokeju na lodzie. Podopieczni trenera Roberta Calabera na ostatniej prostej przed Mistrzostwami Świata Elity starli się ze Słowenią i przegrali 0-2. Obie bramki padły w trzeciej tercji. W dwóch pierwszych gra biało-czerwonych wyglądała całkiem obiecująco. Polacy są w treningu, to trzeba pamiętać. Nogi mają zatem ciężkie, a to był mecz kontrolny. Trudno jednak cokolwiek usprawiedliwiać. Okazja do rewanżu jutro o godzinie 18:00, również w Bytomiu. Patrzymy na to, co się dzieje na polskich parkietach siatkarskich. Trwa mecz o piąte miejsce w Plus Lidze. Luk Lublin mierzy się z Treflem Gdańsk. Kończy się pierwszy set. Luk prowadzi 24-19, a wcześniej AZS Olsztyn pokonał Stal Nysa 3-1. To pierwsze starcie o siódmą pozycję na koniec sezonu. Rewanż w niedzielę w Nysie. Pod koszami w Ostrowie miejscowa Stal wygrała ze startem Lublin 96-93 w ramach 29. kolejki Ekstraklasy Koszykarzy, a od kilku dniach głośno o potencjalnym transferze piłkarki Ewy Pajor do FC Barcelona. Zawodniczka Wolfsburga, a nade wszystko czołowa napastniczka świata i reprezentacji Polski, ma przejść za rekordową kwotę połowy miliona euro. Ponieważ transfery lubią ciszę, wszystkie dotychczasowe doniesienia należy traktować jako plotki. Potwierdza to była reprezentantka kraju Joanna Tokarska. Ja jestem niesamowicie podekscytowana tym faktem. Czy to już się dokonało, to ciężko powiedzieć, bo próbowałam, nie ukrywam, zasięgnąć języka w miejscach takich wiarygodnych i przyznam szczerze, że taka cisza zapadła w eterze, nikt nie chce tego potwierdzić, ale też nikt nie zaprzecza i to też lampkę zapala, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. Mówiła Joanna Tokarska. Sprawdzamy jeszcze, Luk Lublin wygrał pierwszy set z Treflem Gdańsk 25-19. Sport w Trójce wróci chwilę po godzinie 23. Do usłyszenia. Piątek pochmurny z przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz, a na południu deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze od 7 stopni nad morzem do 11 na południu. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk. No właśnie, światło zgaszone, no to chyba możemy zaczynać. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. Adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. Far as of laughter left. I can't see any reason. I can't see anything. It's sunk in me, teardrop. I remove it still. Listen, anything we did, what could excuse the way it is? There isn't anything we did that could undo the final kiss. Of darkness, why do you smile at me? A leaden ray of nothing has cut the frequency. So leave my tender silence, get back into the gloom. We once have smashed a mirror, we once have left the room. Some bad thing we did, we could excuse the way it is. There is some bad thing we did, we could undo the final kiss. There is some bad thing we did, we could rebuild this world again. The deepest cut into the flesh is nothing but. Jedna z 19 wyjątkowych historii, jedna z 19 kompozycji, którą umieścili na albumie 15. No tak się złożyło, że nie 15, ale 9 utwór z tego albumu otwiera nasze 430 spotkanie przy zgaszonym świetle. A, no i nie powiedziałem, że chodzi o album A Waste of Pain. Tak właściwie to już historia, bo panowie Ralph i Dirk już od 13 lat nie tworzą pod szyldem In My Rosary. No jak to bywa w życiu i w życiu muzyków, czasami drogi się po prostu rozchodzą. No i tak też się wydarzyło w 2011 roku, kiedy Ralph założył projekt IMR. Natomiast Dirk wybrał drogę bardziej elektro pod szyldem Laco Bale. Tak swoją drogą ciekawy jestem, czy tajemnicza Izaem dzisiaj w swoim kąciku będzie elektro. No może się zdarzyć tak, że będzie nawet Intelligent Electro. Lista obecności, no właśnie, tradycyjna lista obecności na trójkowym Facebooku, a jeżeli ktoś woli napisać osobiście, bardzo proszę. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl 430 wydanie Off Control w programie trzecim do 23. No i nie byłbym sobą, gdybym w kwietniu nie sięgnął po ten album. them round. I'm trying to live some self-respect. Dźwiękowe kolory wiosny od Marka Hollisa i Tok Tok. No, zawsze intrygowały mnie te motyle z okładki. Pomarańczowe, czerwone, żółte. Są też beżowe. Motyle, no właśnie. Symbol wiosny, symbol budzącej się do życia przyrody. Chociaż z tą płytą jest nieco przekornie. Nie jest to album, który odzwierciedla budzącą się do życia wiosnę. Nie jest to album, który jednoznacznie kojarzy się ze słońcem, z zielenią. No a mimo to zawsze, kiedy słucham The Color of Spring, mam przed oczami wiosnę. The Color of Spring. Wiosna, okazuje się, że to też piękne zwiastuny płyt. W ofowym kąciku długasłów dzisiaj Alex Henry Foster. Człowiek 終焉であり続ける。 czyżby świetu. Sokino i kamo. Kagera zira. Kieszkala. Thank you. Nocturnal Candescence. Wewnętrzny krzyk, który ma dotrzeć do wszystkich, mimo tego, że czasem chcielibyśmy poczuć się niewidzialnymi dla świata. To nie jest tylko wewnętrzny krzyk, ale wspomnienie tradycyjnych japońskich pieśni tęsknoty, pieśni, które zwiastują wiarę w lepsze jutro. Alex Henry Foster, nasz dobry off-controlowy znajomy z Montrealu, który zainspirowany podróżą do Japonii, zainspirowany tak bardzo rozmowami z nowo poznanymi osobami, postanowił, że te historie, często niełatwe, no bo nasączone i bólem, i niełatwymi myślami, przełoży na język muzyki. Alex Henry Foster, który przechodził niedawno operację kardiologiczną, który spędził wiele miesięcy w niemocy, nie mógł wydać z siebie głosu, no i nie był pewny, czy w przyszłości będzie mógł śpiewać. No na szczęście wiara czyni cuda. Introspektywna jasność sprowadziła Alexa z powrotem do Japonii, no a 30 czerwca usłyszymy go podczas festiwalu Inne Brzmienia Wschód Kultury w Lublinie. Za 30 minut wybije 22. Wszyscy fani tajemniczej ZM powinni nadstawić teraz głośniej radioodbiorniki, no ale zanim tajemnicza ZM jeszcze dźwiękowe cykady. Thank you. nocne dźwięki cykad, cykada Howl. Czy to oby nie taki przedsmak upalnych letnich wieczorów? No trochę się rozmarzyłem, no ale coś tak czuję, że za chwilę na ziemię sprowadzi mnie Iza, która preferuje tak zwany English Summer Rain, no i porę liściastą. Dobry wieczór. Dobry wieczór, sprowadzę cię na ziemię, tak? No właśnie, czyli co? Chłodne noce, koce, gorąca herbata. No chyba, że coś się zmieniło w tej kwestii u ciebie. Nie. Ja bardzo lubię czerwcowe wieczory takie ciepłe po tych upalnych dniach. Ja tylko tych upałów nie bardzo trawię. Mhm. Czerwiec jest wspaniały, ale lipiec, sierpień już trochę mniej. W lipcu i sierpniu to tak lubię faktycznie English Summer Rain. No zobaczymy. Ja jestem optymistką, ja bardzo czekam na te czerwcowe ciepłe wieczory i śpiewające, no jeszcze trochę ptaki, bo to już końcówka ich ptasiego radia. Natomiast no, nie jestem, bądźmy pełni nadziei, że tak będzie. Niech jeszcze trochę wiosna przystopuje. To się wytnie, tak. To ja teraz zadam ci dwa pytania. No i prośba, żebyś odpowiedziała krótko i zwięźle, dobrze? Okej. Czy w twoim kąciku doczekamy się kiedyś nowego gatunku wymyślonego przez ciebie? Tutaj mam na myśli Extreme Electro. Bardzo możliwe. Myślę, że będziemy to jeszcze negocjować poza anteną, prawda? Tak, to ja sobie to odhaczę, że to już jest... Tak, że to jest tak. Że to jest tak i że ty już się zgodziłaś, tak? Mamy to nagrane. Tak, mamy to. Dobra. Na drugie pytanie... A nie, to chyba jest oczywistość, że wschodni folk to chyba na pewno od ciebie za czas jakiś się pojawi, prawda? No myślę, że tak, to też nad tym pracuję. To będzie zaraz po tym, jak zagramy Extreme Electro. Ciekawy jestem, co to będzie za typ. No dobra, ale skoro już tak już rozmawiamy o tej zieloności i o tej wiośnie, to ja nawiążę do dzisiejszego typu, dobrze? Bo dzisiaj będzie, poniekąd będzie wiązał się tak na zasadzie mojego strumieniu świadomości trochę z tym, co grałam tydzień temu, czyli z Jeffem Buckleyem. Mój strumień świadomości wytłumaczę, ponieważ bardzo mi się kojarzy ten wokal, który zaraz Państwo wysłuchają. Właśnie z tym czasami te falsety, czasami to tembr głosu bardzo mi przypomina Jeffa. Natomiast będzie dzisiaj z Zielonej Wyspy, z Irlandii. Bo będzie zespół trochę już chyba zapomniany, może taki, który kiedyś był chyba dosyć popularny w Polsce. Na pewno raz zespół przyjechał na taką mini trasę koncertową po Polsce, zanim jeszcze rozwiązał swoją działalność. A mówię tutaj o zespole Klanzu. Jest to zespół, to jest taki projekt australijsko-irlandzki. Zespół powstał, z tego co mi wiadomo, w Melbourne, natomiast jego frontmanem i takim bardzo charyzmatycznym liderem był Declan de Barra. I jest to taki fusion, jest tak z angielskiego tej nazwę. To jest nawiązania do różnych stylów muzycznych. Między innymi mamy tutaj takie nawiązania do folku irlandzkiego, jest też trochę elektroniki, jest trochę też jazzu, jest trochę takiej ciemnej muzyki. Dzisiaj nie będzie optymistycznego kącika, tak jak ostatnio mówiłeś, że ja trochę optymizmu wprowadzam. Dzisiaj będzie trochę bardziej apokaliptycznie, trochę tak dark folk, tak. Zespół też nagrywał, szczególnie ta pierwsza płyta, bo mają w swojej dyskografii tylko niestety dwie płyty. Na debiucie jest bardzo dużo nawiązań właśnie do tego irlandzkiego folku, natomiast na tej płycie, z której ja będę dzisiaj prezentowała, czyli Black Coats and Bandages, jest troszkę mniej, natomiast zdarzają się jeszcze utwory, które są też w całości po irlandzku, ale to w ogóle nawet nie ośmielę się podejść do wymawiania tego, bo to jeszcze trudniejszy niż farerski język, jeśli mogę tak to... Jeszcze trudniejszy, to tak się da w ogóle? Jeszcze trudniejszy, tak, proszę mi wierzyć. Natomiast no, taka mała też rocznica będzie, bo płyta, z której będziemy się grali, została wydana w 2004 roku. Rok później niestety zespół ogłosił zakończenie swojej działalności. Natomiast Declan de Barra, który jest wokalistą Był wokalistą tego zespołu. Jest również scenarzystą i tutaj taka ciekawostka, bo napisał kilka odcinków Wiedźmina, z tego serialu, który był popularny na Netflixie. I zaśpiewał również też utworów dla ścieżki dźwiękowej do tego serialu. A dzisiaj posłuchamy pięknego utworu, który się kończy w dosyć gwałtowny sposób, ale proszę się nie regulować odbiorników. Proszę nie regulować radioodbiorników. Iza wybrała taki typ, że kończy wszystko się... Wszystko jest pod kontrolą. Iza wybrała taki typ, że Mateusz nie może zagadać końcówki. Nie mogę, ale skończy się bardzo dramatycznie. Bardzo dramatycznie, ale wszystko jest pod kontrolą, spokojnie, a utwór nazywa się So Complicated Was the Fall. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. taki za wymyśli typ, no to. No właśnie, so complicated was the fall. Ta końcówka była trochę complicated, no ale Klan Zoo jako typ tajemniczy is M na dzisiaj. Lista obecności facebook.com/trójka, no właśnie, lista obecności się zapełnia. Pan Andrzej napisał, że na ten moment termometr pokazuje 2 stopnie na plusie. No jak redaktor Mateusz dorzuci trochę chłodnych dźwięków do playlisty, no to będzie trzeba jutro skrobać szybę w aucie. Pozdrowienia z Jeleniej Góry. Nowa Sól, nie Jelenia Góra, ale Nowa Sól to pan Tomasz. Jest z nami bielsko-biała przy przygaszonym świetle. Lublin to pani Sylwia. Jest z nami pan Tomek, który napisał, że klawiatura w szafie, żarówki zbite, pozdrowienia z Wieliczki. Z Krosna melduje pan Wiktor, jest z nami Wrocław i pan Michał. Gdynia to pani Katarzyna, jest z nami Bydgoszcz, czyli pan Dariusz. Dobry wieczór, Kwidzyn wita i pozdrawia redaktora i wszystkich ofowiczów. Pani Alina melduje z Rudnika, jest pani Ania z pochmurnego i zimnego Zgierza. No właśnie, tego słońca nam brakuje. Pan Wojtek pozdrawia ze Szczecina, jest z nami pani Ania, która donosi, że w Zabrodziu, w domu otoczonym lasem, słuchamy. Pan Rafał mówi ahoj, jest z nami pani Donata z Warszawy, jest z nami pani Kalina, pan Karol z Bydgoszczy. O, proszę bardzo, taksówka w Białej Podlaskiej też ofowa, no właśnie, czy przy zgaszonym świetle. Proszę uważać. Pani Elżbieta mówi dobry wieczór. Pan Artur dzisiaj zamiast zimnych wysp, zimny Śląsk, ale tok-tok na początek jednak rozgrzewa. Pani Joanna melduje, jest z nami Poznań, jest z nami pani Iza, jest pan Andrzej. Proszę mnie oszczędzić z tą listą obecności. Naprawdę, facebook.com/trójka, ta nasza lista obecności się zapełnia. Tyler Bates i Chelsea Wolfe dzisiaj zapełniają i zapewniają kącik filmowy.